राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 28 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंबलाधरोत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कुछ बात कहता हूं। जैसे हम लोगों ने समझ रखा है कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ये बात नहीं है। खूब ध्यान देकर सुना आप लोग। हम सबके सब परमात्मा के साक्षात पुत्र हैं। हमारा कुटुंब हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है नहीं। मूल में हरेक भाई बहन ने ये मान रखा है हम संसारी आदमी है। आप संसारी नहीं है, आप भगवान के खास पुत्र है। ये मैंने बहुत बार कही है और फिर भी कहता हूं। गीता में लिखा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अंश मेरा है सदा से। इसने मान रखा है कि मैं संसार में जन्म लिया है, जीव रूप बना हुआ है, मन संसार इंद्रियाणी अलग है। यह जीव मेरा अंश है, मेरा मम एव अंश। जैसे हम लोग हैं, ये शरीर ये माता पिता दोनों के अंश से मिला बना हुआ है, ऐसे जीव स्वयं आप केवल परमात्मा का अंश है, शुद्ध अंश केवल परमात्मा के। इसी तरफ ध्यान कम है लोगों का। हम भगवान के साथ एक हैं, संसार के साथ एक है नहीं, हो गए नहीं, हो सकते नहीं। आप चेतन है, संसार सब जगह है, उसी जड़ के साथ आप कैसे हो गए, जड़ी आप कैसे होंगे। आप साक्षात परमात्मा का अंश है। तीन प्रमाण तीन राम गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, उपनिषद में वेद में लिखा है। ममई वंशो जीव लोग मम एव अंश, मम एव ममई वंश, केवल मेरा ही अंश केवल। तो परमात्मा के अपने जितने नजीक है इतने संसार के नजीक हम नहीं है। संसार में आपका बालक रूप था वो बदल गया, जवान बदल गए, अवस्था बदल गई, रोग अवस्था बदल गई, निरोग अवस्था बदल गई, धनी अवस्था बदल गई, निर्धन अवस्था बदल गई, रोगी अवस्था बदल गई, निरोग अवस्था बदल गई। ये बदले बदले बदले अवस्था आए आपने, कोई अवस्था से रह सकती नहीं, रह सकती नहीं, रह सकती नहीं आपके साथ। अरे परमात्मा सदा साथ रहते आपके, कितनी सुगम बात है, पर आप ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। परमात्मा के साक्षात दर्शन है, कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, कितना ही कसाई हो, कितना ही क्रूर हो, कितना ही घातक हो, कितना ही मूल में परमात्मा का अंश है। तो हमारा खास वंश परमात्मा का है, हम संसारी नहीं है। सो माया बस भये उसाई मनो कीर पटकर नाई, ये सदा माया बस हुआ है नहीं, ये बनावटी बातें हैं। आप लोग कृपा करके ध्यान दें इस बात पर, आप संसारी नहीं है, साक्षात भगवान के पुत्र पुत्री है आप, साक्षात भगवान के। मैं वही वंश होगा, रामन मगा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुगराशी, सहज सुगराशी, सहज सुग आपके। आप तुम भूले मुख तुम्हें इस बात में ख्याल ही करते नहीं, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ये चेतन है, अमल मल रहित है, आप में पाप नहीं है, पापों को आपने पकड़ा है, पाप आपके साथ नहीं है, संसार को आपने अपना माना है, संसार ने अपने को नहीं माना है, आपने संसार को अपना माना है, संसार ने आपको अपना नहीं माना है, संसार हरदम आपसे अलग हो रहा है, हम स्वीकार क्यों करते हैं? कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में संसार आपसे अलग न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है, कोई क्षण नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं है जो संसार आपसे अलग न होता हो, ये अलग न होता हो ऐसा क्षण नहीं है, अरे परमात्मा कभी आपसे अलग होता हो ऐसा क्षण नहीं है। खूब आप विचार करो, परमात्मा से अलग हो जाए ऐसा कोई क्षण हो ही नहीं सकता, सदा परमात्मा साथ है और संसार के साथ रह ही नहीं सकते एक क्षण पर भी। ये बात मैं बहुत बार कही है कि जितने जन को वर्ष आ गए हैं उतनी उम्र खत्म हो गई, आप ज्ञान साधना करते अब ध्यान नहीं देते। आपके तो मन में से हम जी रहे हैं, बिल्कुल सुखी बात है, जीना तो वो है जो आप बहुत वर्षों जीवेंगे, वो जीना जीना नहीं है, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं और जितनी उम्र आ गई उतने तो मर ही गए, आप सब बुरा माने चाहे भला माने, पर विचार करो आप उतनी उम्र तो खत्म हो गई, और परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं, कभी आदमी परमात्मा दूर हो नहीं सकते, आप परमात्मा से दूर हो नहीं सकते, आप मानते संसार के साथ, ये मान्यता मिटाओ अंधाता, कृपा करो आप परमात्मा के साथ एक हो, संसार के साथ एक आद नहीं हो, आप हो नहीं सकते, आप संसार प्रकृति का कार्य है, संसार प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का संसार में आपके किस जितनी चीज भी संसार की आप में नहीं है, किस जितनी चीज आप है नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में किस जितनी चीज आप नहीं, सिर्फ जितनी चीज नहीं है, इतनी चीज आप ही नहीं है, और परमात्मा पूरे के पूरे आप हैं। जैसे एक माँ के 10 बालक हो तो 10 बालकों को मां पाते ही होगी क्या, मां का तो शिष्य होगा, पूरी पूरी मां सबकी है, सब बालक कह सकते हैं पूरी मां मेरी है, दूसरा बालक भी कहता पूरी मां मेरी है, तीसरा बालक कहता मेरी मां है पूरी है, मां का हिस्सा नहीं होता, मां पूरी की पूरी होती है। 20 बालकों को ऐसे संसार में करोड़ों अरबों आदमियों सबके पूरे के पूरे परमात्मा अपने आप ध्यान देते ही नहीं, आप ख्याल करते ही नहीं। संसार का कोई चीज आपके साथ चिन्हित नहीं, किस स्थिति आपके साथ नहीं है। आपने पकड़ी है मेरे है, धन है मेरा है, मकान मेरा है, ये मेरा है, अरे आपका रहेगा नहीं। एक चिन्हित जितनी चीज आपके साथ रहेगी नहीं, खाली चले जाओगे एक दिन भी आपके साथ संसार नहीं रहेगा। किसकी ताकत है कोई इतना हो बताओ कि संसार को अपना कर ले। बिल्कुल आप परमात्मा के साक्षात परमात्मा के बालक हैं आप। संसार को अपना माना है, संसार का आप नहीं है। संसार के हरदम संसार साधक हो रहे हो हरदम। जितने जितने वर्ष आए हैं भाइयों को बहनों को, उतने वर्ष आप भगवान से भगवान के नजदीक थे ही, पर संसार अलग हो गए, इस शरीर से अलग हो गए। आप विचार करो, कोई भी इसे खंडन कर नहीं सकता। जितने वर्ष आए हैं उतने हम भगवान से अलग हो गए। 90 वर्ष जीने वाला आदमी अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 90 वर्ष रहा साथ में, अब 90 वर्ष रहेगा, अब 85 वर्ष रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप ख्याल नहीं करते। भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है, आपको जितने जितने वर्ष आए हैं इतने वर्ष तो आप मर गए, अब बाकी कितना इसे पता नहीं है, पर जितने वर्ष आए उतने तो कम हो ही गए, इसमें संदेह नहीं है। अब इस तरह आप सोचते ही नहीं, कहते बड़े बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे, बड़े हो रहे हो, छोटे हो रहे हो। माता देख रही है मेरा बालक 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का कम हो गया। माँ माँ तुम सोचो 5 वर्ष कम हो गया, जितनी उम्र थी उन में 5 वर्ष कम हो गया। 10 वर्ष का हो 10 वर्ष कम हो गया, 20 वर्ष का हो गया 20 वर्ष कम हो गया। एक झूठी होता आप बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो आप में से, एकदम सच्ची बात है, पर आप मानते कहां है? सुन लेंगे बात, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं बात को, तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो? संसार में आपकी चीज किस जितनी भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, उस संसार को तो अपना माना है। अरे परमात्मा आप दूर होते नहीं, उसको परमात्मा दूसरा माना है। आप खूब विचार करो, परमात्मा से आप दूर हो सकते नहीं, आपसे परमात्मा दूर हो सकते नहीं, और संसार आपके साथ रह सकता नहीं, संसार साथ आप रह सकते नहीं। ये याद तो चौमाते, संसार आपके साथ रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं संसार में आपके साथ रहने की। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कैसी चीज आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, बिल्कुल आपका नहीं है। प्रत्येक क्षण शरीर आपसे अलग हो रहा है, हरदम अलग हो रहा है, हरदम। जितने वर्ष आगे उतने वर्ष खत्म हो गए, अब पीछे कितना है पता नहीं है। सच्ची बात ही तो वह ध्यान नहीं देते, ये सुन लेंगे पर मानेंगे नहीं। मानेगा आप ऐसे ही है, ऐसा आप है नहीं, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। प्रत्येक क्षण आप संसार से अलग हो रहे हैं, आपका संसार का साथ है ही नहीं। अरे परमात्मा का साथ आपका है, वो आपसे अलग हो सकते नहीं, आप परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, परंतु आप संसार को अपने साथ मानते हैं, परमात्मा को साथ अपना मानते नहीं। इसमें शंका हो जो पूछो, कोई पूछो, शंका है ही नहीं। एकदम सच्ची बात है, आप परमात्मा के साथ, संसार के साथ आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बोलो कोई शंका, बोलो कोई, बोलो। संसार तो हरदम पैदा, हरदम जैसे गंगा जी बहती है वो हरदम बहती है। क्या कह सकते हो कल जिस पर पैरी बहती उस पैरी पे आज बह रही है, आज वहां ही है, वहां नहीं है, वो हरदम है, जड़ बहता हरदम ही। इस तरह से आपकी उम्र और संसार सबका सब बह रहा है, एकदम जा रहा है। प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्चे सिद्धांत की एकदम अकाट्य बात है, कोई खंडन कर नहीं सकता। ऐसी बात है, आप परमात्मा के नजदीक हैं, परंतु आप अपना नजदीक मानते हैं संसार को। कृपानाथ कृपा करें, आप संसार को साथ न माने। आपके संसार साथ एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी आपके साथ संसार नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता है। आप विश्वास रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे आप साथ रहेगा, कोई बोलो आप। तो हरदम दूर जा रहा है, अगर इस बात को मान ले कितनी शांति मिलेगी। लड़का मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, लुगाई मर गई, पति मर गया, हरदम मरता है। नई बात क्या हुई, नई बात क्या हुई बताओ। अरे बड़ा दुख करते है, अरे कितना ही दुख दो कितना ही रोगो, वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा सब मिलेगा, कायदा है ही नहीं। आज आपको शांति मिल जाए, आज आज इस बात को मान ले कि भाई सब साथ में रहते हैं, प्रेम से रहो, प्रेम से सेवा करो, सुख पहुंचो, मर जाए तो जला दो, तीर्थों गाल दो। दुख की बात क्या है, अगर कितना ही दुख करो कौड़ी भर भी फर्क पड़ेगा नहीं, एक रत्ती जितना फर्क पड़ेगा नहीं। सीधी साधी बात है, एकदम सच्ची बात है, ऐसी अमूल्य बातें हैं, पर आप ध्यान नहीं देते। क्या आपके साथ शरीर रह सकता है, आप शरीर के साथ रह सकते हो, फिर भी उपाय करते साथ में, दवाई ले लो और वो ले लो और वे ले लो, शरीर जीता रहे, चल रहे, उद्योग ये कर रहे हो, कितना ही उद्योग कर दो रह सकता ही नहीं, आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। शंका हो तो बोलो, संसार का आपका संबंध नहीं है महाराज, और भगवान के साथ आपका संबंध है अटूट, वो टूटेगा नहीं, कभी कभी नहीं टूटेगा। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अन्तस्थिति, सबके हृदय में भगवान साथ है, सबके हृदय में, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, महात्मा से महात्मा, दुरात्मा से दुरात्मा, उसी हृदय में भगवान है। ये बातें आप सुनते हो पर ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते। अब भगवान हमारे साथ हरदम रहते हैं, ये संसार एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं। जो लड़का चला जाए तो रोए, लुगाई चले जाए तो रोए, पति चला जाए तो रोए, भाई बहन चला जाए तो रोए, ये आप साथ रहने वाले हैं, रह साथ रह सकते हैं, आप इन साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते। ना आपके साथ संसार रहता, ना संसार रहता आप रहते हो। अरे परमात्मा आपसे अलग होते नहीं, हो सकते नहीं, परमात्मा सर्व समर्थ है परंतु आपसे अलग होने में समर्थ नहीं है। आपसे अलग कैसे हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते, किस तरह से इतने नजदीक परमात्मा मेरे। बोलो इसमें कोई पैसा लगता है क्या, कोई परिश्रम होता है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, एकदम सच्ची बात है कि भगवान के साथ हरदम हम रहते हैं, हमारे साथ भगवान हरदम रहते हैं, और संसार किसी क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, किसी क्षण भी आप संसार के साथ नहीं रहते, रहते ही नहीं। आपको वहम हो तो पूछो, संसार के साथ आप कैसे रहेगा, आपके साथ संसार कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं। एकदम सच्ची बात है, ऐसी बातें कई है, पर एक बात को आप माने तब तो, अगर इस बात को आप मान ले आपका शोक बढ़ जाएगा, आपकी चिंता बढ़ जाएगी, आपकी हलचल बढ़ जाएगी, आपके दुख बढ़ जाएगा, पर तो माने नहीं, रोग ऐसे ही है, माने मानते हैं नहीं। कभी किसी समय भी आपके साथ संसार रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संभव नहीं है। आप संसार साथ रह सकते नहीं, कभी भी नहीं रह सकते। वो तो मेरा है, परमात्मा दूर हो सकते नहीं, परमात्मा दूर आपसे हो नहीं सकते नहीं। वो परमात्मा है कि नहीं है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पता ही नहीं। जो अपना है उसको कैसे मानने का है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने का है। जो बात ठीक मानो तो क्या हर्ज है आपके, क्या बात डालती है। आपकी कोई चीज है नहीं संसार में, एकदम सच्ची बात है। आप विचार करो, और जिन भाइयों को विचार हुए तो मेरे पूछो, अभी ज्यादा आदमी है अभी ना पूछ लोगे, जिस आदमी कमती हो इस समय मैं पूछो मेरे से। गोविंद भवन में सुबह सत्संग होता है 5 बजे, उसमें आकर पूछो, दोपहर में आकर पूछो। मेरे को समय मिलेगा तो मैं समय लूंगा। आपके साथ संसार है ही नहीं, और परमात्मा आपसे दूर हो सकते ही नहीं, ऐसी बात पक्की बात है। परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है, संसार प्रकृति का है, प्रकृति संसार की है, संसार अलग है ये, उस संसार को अपने एक ही मानने का है, कैसे आपके साथ एक रहेगा। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की, एकदम सच्ची। आप संसार के साथ नहीं रह सकते, संसार आपके साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, रह सकता ही नहीं, और आप रह सकते ही नहीं, और परमात्मा से अलग आप हो सकते ही नहीं, परमात्मा आपसे अलग हो सकते ही नहीं। परमात्मा हरदम आपके साथ है, यह संसार एक क्षण भी आपके साथ नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, रत्ती मात्र की कैसे तब संदेह नहीं है, सच्ची बात है एकदम। और करना क्या है, करना तो यही तो करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार का त्याग करना है, संसार हरदम छोड़ रहा है, परमात्मा हरदम साथ है। कोई भाई बहन है जिसे शंका हो तो पूछो, एकदम संसार साथ आपका है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं, सच्ची बात ही है, पर सच्ची बात को आप मानते नहीं, संसार अपना मानते हैं, यार अपने साथ संसार रह सकता ही नहीं, कभी रह सकता ही नहीं। अगर भगवान को आप अपना मान लेंगे, मेरे भगवान है, जैसे कि मीना मैंने कहा, मेरे तो वीरेंद्र गोपाल, दूसरा तो कोई, पर कोई मेरा नहीं है। सेवा सभी करो, आदर सबको दो, अपने पास वस्तु है वे संसार की है, आपके पास जो रुपया है, पैसा है, चीज है, वस्तु है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, आपके प्राण है, आपका है, इस सब का सब सेवा के लिए है, सब सेवा कर दो, वे आपके साथ रहने वाले सेवा करो, आप इनके द्वारा सेवा करो। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, वो मानेंगे नहीं। आप समझते हैं कोई स्वामी जी नई बात बताएंगे, नहीं मैं क्या बताऊंगा, बात है जैसी वैसी बताता हूँ, वैसी बात है। मैंने देखी है, आप भी देखते हैं, सच्ची है। आप मानते नहीं, यही गलती है। आपके समझ नहीं है, आप में बुद्धि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। आप में शक्ति है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। संसार अपना नहीं है तो संसार की सेवा करना अपना काम है। आप अगर भगवान गए हैं, भगवान आप गए हैं, तो क्या भगवान में प्रेम नहीं होगा? जो बालक मानेंगे मेरी माँ है, तो माँ अच्छी नहीं लग रही। बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, बुखार आता है, माँ माँ याद करते हैं बूढ़ी अवस्था में। अब माँ कहाँ है? माँ को अपने मान रखा है। ऐसे भगवान आपके साथ है, हरदम हरदम साथ में, किसी क्षण भी आपसे अलग हो सकते नहीं। भोगों के साथ आप भोग भोगते और भोग के साथ रहते हो, उस समय में आपकी ये अकल बंद हो जाती है, अकल बिल्कुल बंद हो जाती है। कैसे नाश हो रहा है ये बात याद रहती ही नहीं, तभी भोग भोग सकते हो, नहीं तो भोग भोग सकते ही नहीं। भोग सकते इतना समय का हमारे पास है, रुपया कमाओ इतना मेरे पास समय का है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। आप कृपानाथ कृपा करके मान लें, आज स्वीकार कर लें और इस बात को बैठ ले एकांत विचार करें, भी हमारा नहीं है, केवल सेवा कर दो। ये संसार की चीजें आपके पास है, मन है तो संसार का, बुद्धि है तो संसार की, प्राण है तो संसार का, शरीर है तो संसार का। शरीर आप सबका, सब संसार का ही है, आपका है ही नहीं, आप गए भगवान, भगवान का अंश हो आप, भगवान अंश ही आपके, भगवान के आप पुत्र हो, भगवान परम पिता है। संसारी कोई चीज रत्ती वर्त केश जितनी चीज भी आपकी नहीं है। बात सच्ची नहीं हो तो बोलो, करो करो, फिर कर लेना, लिख कर देना, एकदम सच्ची बात एकदम। केवल भगवान को अपना मानना है, अपना संसार अपना नहीं है, और संसार की सेवा करना है, संसार से चाहना रखना है, ये विरुद्ध धोखा माना है। संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरेक को प्राणी बात को सुख पहुंचाओ। जो मार मार खा गए, मछलियां खा गए, अंडे खा गए, मांस खा गया, ये बहुत दुर्दशा होगी भाई, वो बहुत दुर्दशा होगी, महान महान महान पाप है ये। संसार की चीजों को आप खा रहे हो, भगवान को अपना मान नहीं रहे हो, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची। एक रत्ती भर केस फिर भी झूठी नहीं है, सच्ची बात है। केवल आप मान लो, आप न्याल हो जाओगे। आज मान लो, आज न्याल, अभी अभी न्याल, पाप आप तो कुछ नहीं करेगा, आपको पाप नजदीक नहीं आएगा, कितने ही पाप हो। पर मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। इतनी बात है, इतनी बात है, सीधी सीधी बात है। मलर भिक्षे पर आवरण दोष आए आई आए, सब झूठी बात है, सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। केवल इतनी बात का आपका आप विचार करो, इस पर भी सोचो। मई वायसो भगवान साफ कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है। आप पिता के पुत्र हो तो परम पिता परमात्मा है, सब उसे पुत्र है। जहरीले जीव भी, दूसरे जीव भी, दूसरे में भी उसे पुत्र है। पर जानवरों को मारने में, गर्भपात करने में, मार मार हत्या करने में आप तत्पाश में लगे हुए हो, मात मेरी मानते हो नहीं। अगर मानो तो दुख मिट जाए, आपका दुख मिट जाए, संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी, रत्ती मात्र संदेह नहीं है। संता मिट, दंग मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। जितनी संसार की चीज है वो संसार की सेवा के लिए है। जैसे धन है, सरा रोटी है, आप भावजी खा लो, दूसरे भावजी दूध दे दो, काम चलाओ दूसरों दे दो, सब की सब तो आप दे रहे, आपको अधिकार नहीं, सब दे सकते भी, देने जरूरत नहीं। चलो आपके पास कितने काम हो, कितने आपके मकान हो, रहो एक जगह ही रहोगे, सब मकान में कैसे रहोगे? आपकी जितनी पाते हो आप ले लो, दूसरों पाते हो तो दे दो। आज निहाल हो जाऊ, आज आज आज आज, अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज भी अभी अभी, आज भी रात में 12 बजे तक है, अभी सुधर जाए। ओ राम को, राम का हूं, राम मेरे है। बोलो इसमें जोर क्या आया? गोद जाते हो उसे पुत्र हो जाते हो, तो भगवान के तो साक्षात पुत्र हैं आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके सब ईश्वर से। आप पाप से डरो मत, आप पापों से डरो मत। अब नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब आप दूसरे का हक नहीं रहेंगे, हम दूसरे का अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, ये अब कर लो, अब अशुद्ध हो जाओगे। आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हो, ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अनंत पाप हो, बड़ा भारी पाप हो, सब नष्ट हो जाएगा। एक आदमी गाड़ी पर चढ़ा, जो गोरी में मतीर लिए, वो तेरा लेकर के चढ़ गया, टीटी आया, उस समय मत से वो कोई धनी बनत लगे, धनी कोई बना था, सबने फोड़ खा ली, बस सब खा लो, तो मालिक बने पट सब लगाओ, खिलाओ, ऐसे खिला लो। अपनी चीज माननी और फंसे, आपने कहो, जैसे रेल पर जाते हैं तो आप अच्छा आप ही जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हमारी देखो हमारी गाड़ी तो आ रही है, आपकी गाड़ी दे रहे हैं, हमारी गाड़ी पूछे कि डब्बा है, गार्ड कौन है, इंजन चलाने वाला कौन है, जानते नहीं, और गाड़ी हमारी, हमारी का मतलब इसमें हम अच्छा देंगे इतनी से, पर डब्बे पर उतर गए, जल बनने को जाते तो वो डब्बा हमारा है, पीछे समाचार ही पूछा कभी कि हमारा डब्बा कहाँ है? ऐसे हमारी चीज है, वैसे हमारी कहो, पर मन में जानो कि हमारी नहीं है। रेल है जिसकी है, घर है जिसका है, चीज है जिसकी है, हमारी कहते हैं, हम इसे बताओ करते हैं, हम करते हैं उसका बताओ कर दो, अरे अपनी न मानो कितना आनंद रहे, कैसी मौज रहे, आनंद रहेगा, खुश रहोगे। देखो आप समझते हो ऐसी बात कोई बता देंगे, बता तो मैं सची दूंगा, बट आप मानोगे जब, तो ये चीजें सब कर्मयोग स्वतः सिद्ध होगा, अब साफ साफ जो काम करोगे दुनिया में हित होगा, और भगवान से प्रेम होगा, भगवान हमारे हैं। हमारी माँ किसको अच्छी नहीं लग रही बताओ? हर एक आदमी को माँ अच्छी लगी, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है, चट गोदी में चले जाए, चट भेजे मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, भाई माँ, कितना आनंद हो, कितना माँ को देखते आनंद तो है, माँ को देख खुशी आती है, पर में आती है, माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आएगी, वो कुछ दौर मत दो बने, माँ को देखने आनंद आता है। ऐसे माँ हमारी, ऐसे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। आज निहाल हो जाओ, आज ही अभी निहाल हो जाओ भाई, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें। शेठ जी ने गीता प्रेस लिखा तो गीता प्रेस की पुस्तक में तुम्हें वो माता से लिख दी है, बहुत कम पुस्तक मिलेगी जिसमें ना तुम्हें माता नहीं लिखा हुआ, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव देव सब कुछ आप ही हो मेरे। अब इस बात को स्वीकार कर लो, आज जितने बैठे स्वीकार कर लो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। लखपति करोड़पति भी आपको अपना कहता है तो आपके मन में आता है किसी के, राजा महाराजा अपना कहे तो आप आनंद आता है, त्रिलोकीनाथ भगवान कह रहे हैं मैं यंश हूं, आप मानते नहीं, आप मानते दुख किस बात का, भगवान का हूं चाहे शरीर से टूट हो जाए, मैं भगवान का हूं। मैं एकदम सच्ची बात है, एकदम सोना सच्ची बात पक्की। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है दुख भावे मुक्त में। आपके दुख नहीं होगा, पाप नहीं होगा, आपकी हत्या नहीं होगी, आपके संताप नहीं होगा, आपके जलन नहीं होगी, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। परमात्मा गया हूं, जो जो शंका हो पूछो, बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान मेरे हैं और संसार शरीर संसार रुपये पैसे ये मेरे नहीं है, ये मेरे को दिए गए हैं, संभाल रखो, वृद्धि करो, कमाओ अच्छी तरह से न्यायपूर्वक और दूसरों को दान दो, आवश्यकता अनुसार दे लो। वो कैसे सब दे दे, सब कैसे दे भाई, सब कैसे, मैं भी सब नहीं खाता हूं, मैं भूख लेते मैं खा रहा हूं, भूख ले तुम खा लो, भगवान ही है। इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया, कितनी चीज मैम आप कही जाते हैं थोड़ी है, एकदम सच्ची बात है। अपना कुछ नहीं है, गांव की गाय होती है, उस गांव की गाय चलाने के लिए आदमी जाता है, गांव वाले पैसे दे देते हैं, वो गाय सब सब की सब गाय मेरी कह सकता है वो, पर चलाने के लिए है। इस तरह से आपका कुटुंब आपका है, सबका पालन पोषण करने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं है, कब्जा ठहरेगा नहीं, आपका ठहर सकता ही नहीं। एकदम अपने कुटुंब का पालन करो, कोई रोटी आ जाए तो रोटी दे दी, एक आगे अपने बेटा पढ़ना दिया, बहू आएगी तो बेटा बैठो, वो भी आराम से रहो, भवन तैयार न खाओ, पैर चले कपड़ा दे हो, आज रहो, और तत्काल आया तो तुम भी दे दो भाई, इन तुम्हारे भी देंगे न्याय योग तो सब। आप अपना समझो भगवान को, भगवान मेरे हैं तो भगवान में प्रेम होगा कि नहीं, आप जिसको माँ मानते हैं वो अच्छी लगती है नहीं, कोई बालक हो मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, माँ आएगी आनंद आएगा, बच्चा राजी हो जाता है, माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आएगी, मेरी माँ आ गई, ऐसे मेरी माँ है भगवान, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। इस श्लोक को याद कर लो और इसको मान लो, स्वीकार कर लो, मौज हो जाएगी, पाप ठहरेगा नहीं, आपके पास पाप रहते सकता। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। भगवान के साथ हमारा संबंध है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार की जो चीजें हमारे पास है वो संसार को देनी है, संसार के लिए ही है। अगर ये मानो निहाल हो जाओगे, करके देख लो, मेरी बात झूठ निकले तो मत बांधना, फिर इस बात को स्वीकार मत करना, आपको नुकसान हो तो फायदा हो तो स्वीकार करना, ये फायदा जरूर होगा। संसार में घनी चीज है, नष्ट हो जाती, आपको चिंता नहीं होती, अपनी मान लेते हो चिंता हो जाती है, अपने नहीं माना क्या चिंता है, अपने है ही नहीं, ठाकुर जी के है, ठाकुर जी के सभी। ऐसे भगवान की मानो आप, मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में। हम बैठे भैया दृष्टांत सुनाया कि एक साधु थे, एक साधु थे तो गांव पहुंचे, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, रात्रि में चलते चलते पहुंच गए 10 बजे, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, भारी ठहर गए, भारी ठहर गए। वहां राजा मर गए थे, राजा मर गए तो कुछ लड़का था नहीं उसके, तो कुटुंब वालों विवाद पड़ा कि हमारा लगता है हमारा, तो उन्होंने विचार किया, अंत में ये निर्णय किया कल जो दरवाजे में पहले आएगा उसको राज दे दिया जाए। अपने सोचो ही मत, पक्षपात मत करो, सब ने विचार कर लिया, दरवाजा खोला बाबा जी आए सबसे, तो मुझे ये राजा है, हाथी बचना जाने पर और दे गए कि क्या बात है, ये महाराज आपको राज करना पड़ेगा, भाई आप राजा है हमारे, हमने सबने शहर वालों ने विचार कर लिया, ठीक है। बाबा जी बैठे, पोशाक उतार दी, राजा की पोशाक पहना दी, राज पर बैठ गए, अपने कपड़े दोहर के सुखा लाओ, कपड़े लाओ, कपड़े लाने बक्सा में रख दिए, ताला लगा दिया, चाबी अपने पास ले ली, राजकीय खूब अच्छी तरह से। अब अपना था नहीं, ममता नहीं थी, तो राज वो जैसे सुख वैसे किया, अपना धन में तो ममता होती है, ममता थी नहीं, राज्य बड़ा बढ़िया राज्य हुआ, बढ़िया राज्य हुआ तो उसमें जनता भी बढ़ गई, धन भी बढ़ा, राज्य बड़ी सुख से हो गई। तो पास में दूसरा राजा था, उसने देखा कि बाबा जी राज तो करते हैं पर लड़ाई करते तो आती वो दीदी को, अपने धाव बोल दो जो सब लूट ले गए, उसने चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी, उनको लड़ाई क्यों करता, तुम आ जाओ मिलो हमारे, बात करो, लड़ाई क्यों करो, बात तो करो मेरे से। राजा आए, शांति से बात करी कि देखो यहाँ राज करने वाला था नहीं कोई, इस वजह से बैठा हूं, आप करो तो आप तो राज लो, लड़ाई क्यों करो, किसी को मारो किसी को करो क्या फायदो, आप रखो प्रेम पूर्वक आपको लाओ, बक्सा लाओ, अपना बक्सा लाए, चाबी दे दे का कपड़ा, साधु का कपड़ा पहन लिया, अब आप आवर क्या मजा लगी बताओ, सब शांति से रहे। मंदार साहब की बात कही थी, मंदार साहब की बात सुनाई थी, आपको याद होगा, मंदार साहब ने कहा देखो भाई तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जंगल में भजन करते हैं, तो वो मंदार साहब खुद चली गई जंगल में, अब माँ से मिले, तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारा छोटा भाई है वो राज में फंस न जाए, उसको बताना है, तो वो जाकर के ऐसा मेरा राज्य मैं बड़ा भाई मैं हूं तुम्हारा क्या के? के जा जा तू साधु बन जा। फिर महाराज वो मामा जी के पास गया, मामा जी वो जाकर गए, देखो मामा जी बड़ा दर का मैं हूं आप जानते ही हो, मेरे राज छोटे भाई ने ले लिया, कैसे ले लिया गए, जब कह हम लड़ाई करेंगे तुम्हारा राज तुम्हारा रहेंगे। लड़ाई हुई, अंत में विचार किया तो माँ ने कह दिया था चौथ करवा लिया, पर ये पढ़ लेना गया तो कभी आप हो तुम्हें तुझको पढ़ देता, शुद्धोषी बुद्धोष निरंजन होशी संसार माया परिवर्तित होशी संसार स्वप्नम त्रिमोहन द्रा मंदाल साबा के मुआ से पुत्र ताते किंचित तनिये किंचित दम्बे किंचित दैते किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित बहुत संगम बोधाद पिता। ऐसे संत पढ़ा पढ़ ज्ञान हो रे हमारे ही नहीं भाई, सु भाई साहब ये तो आप रखो अपना, हम क्या कर रहे हैं, हम तो भजन करेंगे। मामा जी ने कहा भैया वो तू कर, मामा जी मेरे राज करना नहीं है, मैंने तो केवल भाई को चेताने के लिए आया हूँ मैं, या भाई ही नहीं फंस जाए, मेरे राज क्या करना है। बाबा जी ने देखा तुम वो नहीं करते तो मैं बूढ़ा हो गया भाई, मैं क्यों राज करूँ। वो ही अपने बेटे को राज दे दिया और दोनों चले गए। क्या ले गए? हाँ के बेटा अपने भाई को ले आया कि मेरे भाई को ले आया? तेरे भाई को ले आया, मेरे भाई को भी ले आया और तेरे भाई को ले आया। मामा जी थे ही नहीं रात में, तो मेरे भाई ने तेरे भाई तो भाई ले आया। बहन से मिले कि भाई आ गए, भजनी करो बस। तो ऐसे महाराज राज करा, सब कुछ करा, पर मन में विचार है शांति करना, राज अपना नहीं है भगवान का है। ऐसे आपके घर है, आप घर घर राजा बने हो, आप सब करते हो, अपने सब राज्य परमात्मा का है, आपकी चीज नहीं है। रत्ती भर भी के सिद्धि अभी चीज नहीं है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लो, बड़ी सुगमता हो जाएगी, बड़ी सुगमता हो जाएगी। और आठ बाधा लगे मेरे नाम पूछो, बाधा लगे वहां मेरे से पूछो, बताऊंगा बताऊंगा, मेरे भाई जैसे बता दो भाई, नहीं आ रहे कैसे बताऊ। मैं कह दू मैं जानता नहीं, जो पूछो पुस्तकों में देखो, और आप पूछना मैं देखो, आप बताऊंगा मैं। आप तैयार तो हो जाओ, इसे तैयार हो जाओ, सब दुख मिट जाएगा, सब संसार दुख मिट जाएगा, बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। इसमें शरीर नहीं है, भगवान मेरे मैं भगवान का, ये संसार का संसार संसार भगवान का है, इस वास्ते पालन करते हैं। हमारा तो केवल भगवान, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा कोई बात इतनी जाए, इतनी बात है, और बातें कई है, एक दो ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बहुत बढ़िया है, आप ध्यान करो। हृदय से बताऊंगा आपको, जो मेरे को याद होगी मैं जानता हूं बताऊंगा प्रेम से, नहीं तो आप और हम दोनों खोजेंगे और पुस्तकें देखेंगे, संतों से पूछेंगे और बात मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। आप तो तैयार हो जाओ, सब शांति मिलेगी। इस वास्ते बड़े प्रेम से बड़े आदर से आप तैयार हो जाओ एकदम। पर आप मेरे मन स्वरकुल जाओ, आप मरना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा, आप निहाल हो जाएंगे, घर में बैठे जाते छोड़ दो घर तो हो जाओ, घर में बैठे भी हो जाओ, मान लो इस बात को कि भगवान का है, सब भगवान मेरे हैं, ये कुटुंब मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं, सब भगवान के इस नाते से सारा सबका पालन कर रहा है, सबको सुख पहुंचा रहा है, क्यों भगवान के हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के प्यारे हैं सब, सब इस वास्ते इसकी सेवा करनी है। पंचामृत है पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत। आप करो देखो तो सही, आप कर देखो। पांच बात है पंचामृत, सप्ताह है या मिलता ही होगा, गीता प्रेस में छपा हुआ है, मिलता होगा, आप देखो रोजाना उसको पढ़ लो और याद करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, भगवान के प्रसाद से अपना कोई नहीं है, ना अपना कोई था ना अपना कोई है। समय पर सबको छोड़ना पड़ेगा, सब लोग राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे और आपको शांति मिल जाएगी। अब बताओ अशांति किस बात की? अशांति है नहीं, अशांति को कारण नहीं है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने आप को भगवान दे दिया, मौज हो गई, भीतर से है तो और कहने की जरूरत नहीं, ढूंढी पिटाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अल्लाह बताने की जरूरत नहीं, भीतर से हृदय से जाने के संसार की चीज है। आपका शरीर है तो बिना संसार की सहायता के कोई जी नहीं सकता, राजा महाराजा लखपति करोड़पति अरबपति हो, बिना संसारी सहायता जी नहीं सकता। सब संसारी सहायता देनी पड़ती है, असाधारण को देनी पड़ती है, धनी को भी देनी पड़ती है, राजा महाराज को भी देनी पड़ती है। संसार की चीज है, संसार की है, पाती है हिंदू सबको। भगवान हमारे, हम भगवान के, संसार का सब दे दो। बड़ी असते प्रेम पैदा होगा, भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, सब भी ऐसे लगेंगे, कोई बुरा नहीं लगेगा। आचरण करेगा तो करता करता कोई बुरा नहीं लगेगा। अब करके देखो, बिल्कुल ठीक बात है एकदम। इसके सिवाय भी आपको पूछना हो तो पूछ लेना। अब आज तक कहते हैं और फिर आपको खुश आएंगे। अच्छी अच्छी बात है।